Foto sida 93. Slipstenar avsedda för försäljning, funna på ett skepp i norska Klåstad. Sådana vardagsföremål utgjorde en självklar del av den vikingatida köpmannens varulager på sjöfärderna mellan orter som Skiringsal och Hedeby.